Em moro de dolor, ho hauria de dir més exclamativament. Potser és, em moro de dolor. No és només una frase o una expressió, és una realitat. Els que pateixen de dolor crònic saben el que significa no poder viure per culpa del dolor. En alguns moments, fins i tot, han desitjat deixar de viure per tal d'evitar aquest dolor. Afortunadament, els tractaments fan que passin els pitjors moments i aquest desig se'ls esborri del cap. Però el dolor continua present. I com continua present, també hi està present la marató de TV3, que ja saben vostès que cada any en parlem. I una marató a la qual han de col·laborar vostès, donant tot allò que puguin. Xavier Abad, director de la Marató, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Xavier Abad, què és el dolor? Què és el dolor? És una experiència molt desagradable. Jo crec que qui menys n'ha patit en alguna ocasió hi ha el dolor agut que indica doncs, que està passant alguna cosa anòmala en el cos i això ens ajuda a poder-lo guarir. Però el dolor crònic, que és el motiu de la marató d'aquest any, és aquest dolor, doncs imagineu-vos, amplificat i bàsicament durador en el temps, que això és el que el fa insuportable i que fa doncs, que qui el pateix, en aquest cas, com molt bé deies, desitgi morir, no? O sigui, aquest any tractem d'una malaltia que, per la qual la gent no es mor, o sigui, no és una malaltia mortal, però sí que és una malaltia que incapacita profundament i que fa que doncs, els que la pateixen, malauradament, tinguin aquest desig no? de morir, perquè això significarà doncs, deixar de patir aquest dolor. El dolor és una experiència complicada i difícil d'explicar, Sí, i és potser conseqüència d'altres malalties que comporten dolor, com per exemple fibromialgia o esclerosi múltiple, no? O artrosi, o artritis, els processos de càncer, que també comporten dolor molt sever. El dolor, com molt bé dius també, és una manifestació, és un símptoma, però quan parlem de dolor crònic, d'aquest dolor que està ja allargat en el temps, els metges consideren que ja té una especial entitat, és a dir, que pren gairebé el caràcter de malaltia i que s'ha de tractar específicament, a més de la malaltia que ha provocat aquest dolor. Mm-hmm. Està detectat com a malaltia directament? És a dir, els doctors poden dir tens dolor o no? Els metges... La paraula dolor tots sabem el que és, però vull dir, està tractat com a malaltia? Això hauríeu de preguntar-li a un metge. Jo sóc una persona que dirigeix un programa de televisió i que conec coses del dolor perquè, evidentment, és l'objecte del programa que fem aquest any entorn a la marató. Jo no voldria fer afirmacions que no fossin del tot prou correctes. Vull dir que aquesta pregunta sí que no te la puc respondre. Bueno. A veure, el dolor, evidentment, és una causa, un símptoma i una malaltia subjectiva que qui la pateix la viu d'una manera diferent segons les cultures, segons el sexe moltes vegades. Qui no ha dit allò que per Lluís s'ha de patir, o qui no ha sentit a dir, o sigui, les dones que havien de patir més en aquesta vida, els homes són més intolerants moltes vegades al dolor i les dones el suporten molt més. Parlem d'ètnies, parlem de societats, ja cultures que el dolor el suporten d'una manera molt estoica. Altres cultures, un mínim dolor ja estan xisclant. És a dir, que sí que és té un component subjectiu molt important i que, evidentment, fa que a l'hora del diagnòstic doncs, també això hi estigui implicat. Però ja us dic que hauria de ser més un metge el que us pogués donar aquest tipus d'afirmació que us pugui complementar el que jo us he explicat. Sí que és cert que, per aquí m'imagino que va la pregunta, que moltes vegades persones que estan patint processos dolorosos doncs van d'un metge a l'altre i no els acaben de... no saben massa què és el que els està passant o quin és el diagnòstic, no? Sí. Suposo que anava per aquí, el comentari. Sí, senyor. Era per aquí, per on anava. Xavier, ens centrem més en la marató, si et sembla bé. Comentem quin dia és la marató, a quina hora es fa. La marató es farà el diumenge, dia 17 de desembre, ja és una tradició que es faci el cap de setmana abans de Nadal, I, doncs, com totes les maratons, un programa llarg, de més de 12 hores de durada, unes 13 hores, començarà a les 12 del migdia i s'allargarà fins a, doncs, els vols de 12:45, la 1 de la matinada. Són més de 12 hores de programa en directe i que, bueno, que fem a TV3 i aquest any també presentat per un únic conductor, un únic presentador, que és l'Antoni Bassas. Mm-hmm. Molt bé, quina finalitat, tots sabem quina és, però quina finalitat més immediata té la Marató? La finalitat més immediata jo crec que és el de la sensibilització i el de la divulgació, és a dir, de que tots coneixem què és el que comporta el dolor crònic en aquest cas, quines malalties el produeixen, i que ens sensibilitzem, doncs, de que és un problema important en la societat, que malgrat potser la majoria no l'estiguem patint, qui l'està patint realment, doncs, s'ho passa molt malament, i donar una esperança perquè puguem, doncs, combatre'l i perquè es pugui, doncs, alleugir la vida de les persones que l'estan patint, i també perquè es trobin mitjans per deixar de patir-lo i perquè la investigació avanci a aquest nivell. És una mica, doncs, són els tres objectius de la Marató, no? Tots els diners que recullin aquest dia van de cara a la investigació biomèdica, per poder, doncs, saber més coses sobre el dolor. I penso que aquest any la Marató incideix amb una matèria i amb uns aspectes, doncs, que vaja, que s'hi està estudiant, però que anirà molt bé fer-hi una injecció econòmica per poder, doncs, continuar fent investigació realment important i des de casa nostra. Ja saben vostès que el dia 17 de desembre i per TV3 tindran la Marató, que aquest any es dedica al dolor. Xavier, suposo que no només les persones amb diners hi poden aportar alguna cosa a aquesta Marató. Quins altres tipus de col·laboracions teniu? Mm-hmm. Amb la Marató s'hi pot col·laborar de moltes maneres. S'hi pot col·laborar només mirant el programa de televisió, i jo crec que si la gent ja se n'adona o s'interessa pel que estem explicant, ja estem aconseguint moltes coses. S'hi pot col·laborar, doncs, participant en activitats que es facin a prop d'on ell viu, a prop de la seva comunitat. L'any passat van ser més de 600 les activitats que es van fer arreu de Catalunya. Jo m'imagino que aquest any, pel ritme que portem, també seran al voltant, doncs, de les mateixes, les que, doncs, es fan a prop del ciutadà i en les quals s'hi pot col·laborar participant-hi i no només donant diners per a aquestes associacions que recapten diners per la Marató, sinó, doncs, ajudant, aportant coses. Qualsevol, doncs, participació a aquest nivell és important, i evidentment, doncs, si es vol fer la participació econòmica, al mateix dia de la Marató es pot trucar al telèfon, ja saben quin és, el 905 11 12 13, i fer aportacions que no cal que siguin molt quantioses, és a dir, que des de la mínima quantitat que es pugui donar fins al que es pugui, evidentment, però no hi ha un mínim, sinó que són molt benvingudes totes les donacions. Hi ha un altre punt de col·laboració, i és que el diumenge abans de la Marató, el dia 10 de desembre, d'aquí a 15 dies, es posarà a la venda un disc, com el que vam fer l'any passat, i serà el segon disc de la Marató. Un disc on artistes, intèrprets d'aquí i de l'estat espanyol, doncs, s'han ajuntat i ens han fet una sèrie de versions de temes clàssics, del pop, del rock, que tenen a veure, doncs, amb la solidaritat, amb el dolor, amb el patiment i amb l'esperit de superació. És un disc que es posa a la venda només un dia, al preu de 9 euros i amb els diaris, i que, doncs, tots els diners que recullin, el preu és de 9 euros, més el diari, aniran a parar també en aquest marcador de la Marató d'enguany del dolor crònic. Senyor Abad, jo apostaria perquè aquest any en feu uns quants més, perquè es van esgotar totalment aquests discos. Suposo que us va arribar la notícia de que us vau quedar sense discos pel mercat. Evidentment, va ser bé greu, la veritat, que la gent es quedés sense el seu exemplar. Jo també faria la valoració positiva, és a dir, que va ser tot un èxit, que tenim una previsió de 25.000 còpies i se'n van vendre al final 60.000, i evidentment aquest any hem previst que ningú es quedi sense el seu disc de la Marató, és a dir, que tothom pugui aquell dia comprar el seu disc i col·laborar amb la Marató ja una setmana abans. Fem una tirada inicial de 90.000 còpies. que es pot allargar una mica més, amb una reposició important, és a dir, que ràpidament els quiosquers podran tenir nous exemplars si els hi demanen, si és que s'esgoten aquell dia, aquell diumenge, quan vagin a comprar el diari. Jo crec que aquest any ho aconseguirem. I penseu que tant l'any passat vendre 60.000 còpies d'un disc en un sol dia és un rècord, eh? Això no ho fa gairebé ningú. Esto es aquí... más que Operación Triunfo, ¿no? Diria jo. Bé, no sé, sí, hi ha aquests grans programes de masses o aquestes operacions doncs, de música de masses que, o sigui, grans estrelles sí que poden vendre en un sol dia 100.000 còpies, però un programa de televisió, de veritat que jo no estic molt orgullós de treballar a la Marató i estic molt orgullós de que la gent respongués d'aquesta manera i penso que, com diu el nostre eslògan, la Marató diu molt de tu, no? Diu molt de tota la gent que se l'ha fet seva i penso que aquest any nosaltres també estem com molt orgullosos de poder tirar endavant aquest disc, de poder tirar endavant aquest programa que espero que els agradi a tots, i perquè a més estem celebrant el 15è aniversari. Ja fa 15 anys que es fa la Marató de TV3 i aquesta és una fita i una cosa que és important, crec, d'assenyalar i de festejar. Jo diria que la Marató és, serà i era líder en col·laboració, uh-huh. I això la fa anònima per totes aquelles persones que són malalts i que treballem, de fet, i aquí m'incloic, per les persones amb discapacitat o malalties cròniques. Xavier Abad, director de la Marató de TV3, moltíssims ànims, molta sort per aquesta nova marató del dolor. Gràcies. I esperem encoratjar-te a seguir endavant. Doncs moltíssimes gràcies, ja us imagineu, m'imagino que aquest moment de l'any és per nosaltres el de més feina. Nosaltres intentarem fer-ho de la millor manera que sabem i la veritat és que jo crec que haig d'agrair a tothom que hi col·labora i també a mitjans com vosaltres doncs, que cada any ens aneu donant suport i ens ajudeu a divulgar el missatge de la Marató de TV3. Xavier Abad, una abraçada. Igualment. Adéu. Gràcies.